Nah, yes, we are. Right. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! Babies and Kids Fashion. Babies and Kids Fashion. Bamzuana Chawar Wamben. One TV. دوزنوا ناکری زور روش بید. افسرکان به همون رگا کن دبلاو کنوا. همون رگا که الاتن داخن. بله. جان والیان. مر. تو بله براز مدلینا کشی با دروز نبید؟ تنهاشت که لدست منید پرانوه لخوا. کولر جعفر هیچ دوزیه وا پس منه که درگل پشتی شارکه گلسیه که دیو که برو باشور روش جان والیان من هرد گیرم تنانه دگر خوشت بکسه که سر راز نشان بید سروشی راستقینی تو هیتان بارکه فانتی، لیم خوش با بخوی منو نتوانی بکچه گوشات بیتو بالا مام جاریان بالا نکی خون بجیهنم قرصە بۆ دۆگا ڤرۆچ؟ هەرگیز نا، لەوە گرنگتر. گۆزێت تۆ بۆ پێپەتیا سەرماو نیە؟ قینە، شێشۆ ڕێگری لە ڕەشە بەسارتەکە ئەکات. ئەمەوێت هەر ئێستا گەورە بم بۆی وەک تۆ بتوانم سەتڵی گەورە ئەو هەڵگرم. بەڵێ. دوکانەکانی سەری ساڵ لێرەن. وای، یەک تەشتی لێیە. ئەو بووکە شوشەیە زۆر جوان بووە نیە؟ بەڵێ، پێش ئازادی شاری بووکە شوشەکان بێت. کۆزێت، بۆچی بەم بەیانی خاو خلیچکەکەی؟ گاڤرۆش، تۆ هەمیشە یارمەتی کۆزێتی. ئەبێ زۆر حەزە لە ئیشکردن بێ، وانییە؟ کەواتە ئەوەی کە من بۆ تۆم هەیە زۆر بەدڵێ بێ. لەمە دوا تۆ ئیشەکەی گاڤرۆش. مەبەستە چییە؟ لەمڕۆ بە دووا لەگەڵ ئاسنگەرەکە ئاژیت و ئیتر ئیش بۆ ئەوەکەی گاڤرۆش. نەخێر، گاڤرۆش هێشتا مناڵە. دەمە داخە، ئەوە کێشەی تۆ نیە کۆزێتە. هیچمان لەتوانایان نییە گاڤرۆش. چی دی ناتوانین چوار مناڵ بەخێو بکەین؟ خەتای دایکی کۆزێتە، ئیدی پارەمان بۆ نانێرێ. ئەمەی خەتای دایکی کۆزێتە. نەخێر، دایکی من. پێم وتی دەمە داخە کۆزێت. وەستا، وازی لێ بێنە، وازی لێ بێنە. بڕۆ خۆ ئامادە بکە، لەبەرەوەی کاتی زۆری نییە. کۆزێت، من نامێ بڕۆم. ئەگەر من بڕۆم، ئەوان زیاتر هەراسان دەکەن. گاڤرۆش، خەمی نەبێ، من باشم. بەڵام ما بڕۆین. بۆستە، هێشتا قسەکارم لەگەڵ کۆزێتە تەواو نەکردووە. گاڤرۆش، لێم گەڕێ با بڕۆم. وازم لێ بێنە، لێم گەڕێ. بێدەنگ بە، وازم لێ بێنە. گۆزێت، گۆزێت. گاڤرۆش، چشو، برو لگلی، لگل گاڤرۆش برو، تکه برو. گاڤرۆش، چشو، کدای کمات بشون ما، منیشم بشون ایویا. تاکی بتم ایلویا بوستی تو سیر کی. دی برو دست که بایش کردن، خیره؟ هاوری در جبشو که داماوکه روشتو، ایستا بو خویی به تاقی تنیایا. لبراتی سری سالش دا؟ هموش دیگ باشه بید، هموی کشه نابید، لیکم بم زوانه بولم. او راستا، ابی دایکم ایستا نزیک بید، نزیک دایکم. گوزیت نرم دکش من با نگری. دایکا او چیه دی؟ خویی دی، بیروکی ایکی باشم هیا. بیروکی ایکی باش؟ امسال، دیاری که این با گوزیتا. دیاری یک؟ بو چی؟ دیاری که تایبت سو خوشه به. تکایا تیری بکو لیب گره باب حسیتو. خوی زول من دو کردو دیارا. پیم باشر ری بی لانی کم با یک ساعت بحویتو. تو راسته که. سپاس. بخیر بیای. مبست چیه؟ بسر چاو، نانو پنیر وای هینم. ای چون یارمتید بم گبرم هیچ کسی که گمانوی لیره و هاتو ها کسی که گمانوی؟ رگل خاندانه گچید بلام کسی که تاوان باره سودی لشار گورگرت بوله با کور وکو سروک شاروانی لوی ایشیه کرد برز مدولین بینیم کلیره با چوه جون پولیستا کویر شاتون زوری نما بو تو چی؟ 3 سال پیش استا جیانی منت رزگار کرد کارکم لدست دابو که خریق بو بیرم لوا کرده و کامرم ایشه کت پیدام لکارگی شوشه راش بخشنده ای تو اتوانیم پارا کب کم و لم گنده جیان اک پیکو بنیم لگل خزانه کم تگشتم من براسی نزانم بو چی پولیسیون تو کوتون بلا اما زانم اوانی لیرن حالان وانیا من به هوی جیانی چرمساری خوم و اتوانم با آسانی تیب گم از پکای من بکر بینا بلام ای تو چید بسردی هر وحا کمی کش کن بو بلام سپاس اما با براورد باوی تو با منت کردی ایز نیا ایستا برو زور سپاس تکم اوی تر با من جای بیلا ریکولر جافر چی؟ اولم شهره ها؟ بله لگو رکا و وستا و پشان چوبو میان خانکا بلام تا ایمه گشت بونه دمیگ بو روشت بو به نفرت بی او رای کردو از بو گالیسکی لگو رکا بجیر امش معنی اوی لوانی گالیسکی که دست کوت بی بیم بوره جنابی لیکولر پیم وابد لوانی جان والیان چوبت با من فرمی وادیار بلینی بخاتو فانتین دابد کف چوبه کچکی با بینه توا گمجمه با تاوان باره کیوک و جان والیان هرگیز پیمانی وابا جنایه نید یک کولار شاید حالکم دوزی با توا چی؟ او پیاوه یا جنابی یک کولار نمزانی او پیاوه تاوان باره بای اسپو گالیس که خوم پیفروشت براست کواتا پیم بلا برو کور روشت و تی با تمایه بگره تو با شارگ لباکور قصه بیمانه با چی بگره تو؟ از پکر رش بو بلکن اگر رینو بدو ابیم شب گمه اوه هر چونه به بومد فرمی که کوزی تایلی با هنگه که به زمان بیا جوان بیچ نه چون که با منه بید بله اوه پشیله چیا نه تو این بشوی که واد رنگ لدرو جی بیلین وانی دیکه او راستا ایوی منال زور ببزین که چه جوانه کنم بم جوره بروه وصله که نفره به عسمانه خیر، او راست نیا، من برم کردیم. که حتى تو بلي كسب عن قصة وكي رشت وكتو هنا وتبويرة ياريه كبو قوزيت تو بلي إيبوني أسل ما برو هاري صابري بكروة دارستانك بشو بسناكا وانيا هرو هاشوي كي زور سارديشا تكاي خاتون بلين انجاري كي درواناك موا خاتون ليتا باري موا تكاوليكا تكاوليكا هروكو أروي شان صامونيك شمان بوبكرا او بانزا فرانكا هیچ نبید باشه بم من نادرسم هیچ نبید او راستا تنها بیستم خیالم مکر بینم ودعنم ككافروجو شوشو ليرن لقلم استاكا بعدك يخوشو قلمي بهارا كواتا من باشم من نادرسم النخير سنشت أكرم تايكا تو باشی واده رکاو که نرجا داوی لبورت نکم با توی حالا گر زلکانه هموی ترن اما بگرم نامه اینا خوش کمی بگرم با سرمان نبه. سپاس. بلام با چیم ناله چیو کتو بمنی و شواه چه آوه هینه هیچ ده سلات میه او ایشی منه اگر او نهینم خان مکم سرزنشت مکا خان مکت؟ بله خاتو تی نردی خاتو تی نردی؟ گزت ده ای خواه ملو تی زورتن دروز دیار بو ابه تی نردی کن حالین خلطانم ای برز ابه بگره ممالو اگی نه سرزنشت مکت؟ بمبورا سیرا است ام بیام بینی و بلام هستم که دمک به این ازم برس سپاس تکم بلام خوم ایتر حال یکرم نه تاکو مالکه با تلگرم قیناکا اگر بزنه کسی که نیست را بای حال کردوم خاتون سرزنشتم اکاد ام چاکت سور گرم بو سپاس سپاس دکم خواه حافظ برس چی وادو آکاوتی؟ داور لبرد نکم. ایستم و نکم چی بسر هاو؟ نکم لبیرم چو. پیم نلی که. پیم بله کو پانزا فرانک که. پیم بله نو دزی و وانیا. نخیر من. که واتل چوی پیم بله خیره که. من ابید. بهاکانی خیزان دپارزین Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.